Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. Bugün programımıza 1967 yılında Napoli'de kurulmuş İtalyan halk müziği geleneğinin çok önemli temsilcilerinden Nuova Compagnia di Canto Popolare, yani NCCP şarkıları konuk olacak. 60'lı yılların ikinci yarısında genç müzisyenler Eugenio Benato, Carlo D'Angio, Roberto De Simone ve Giovanni Moriello'nun girişimiyle kuruluyor. Daha sonra bu çekirdek ekibe Barra, Schettino, Trampetti, Vetere ve Arani katılıyor. 1976 yılında Corrado Svolin'in katılımıyla artık filolojik araştırmalar ve etnomüzikolojik araştırmalar yoluyla Napolitan ve Campania geleneğinin orijinal tarzlarını yeniden yorumlayan bir repertuarla devam ediyorlar kariyerlerine. Şimdi 1992 yılından albüme de adını veren Medina, arkasından da Danza d'Oriente radyonuzda. Sanado mundo, ho venuta una a una, candava sti di fronte questa gioia sono ancora stupido. Chissà chi se l'ha portata, chissà chi se l'ha inventata. E lì vecchia in coppe grara, e lì femmina va a strada. Senza mamma e senza fronna, mamma vara una madonna. Medina ve Danza d'Oriente radyonuzdaydı. Grubun 1972 ve 74'te Festival dei Due Mondi ve hepsinden önemlisi 76'da La Gatta Canarantola ile elde ettiği başarı uluslararası tanınırlıklarına da yol açtı. 70'li yılların sonunda grubun bir kısmı ayrıldı ve NCCP bu kayıba ek olarak 80'lerde meydana gelen popüler ve geleneksel türlerin krizini de suçladı. Ama İtalya ve dünya turnelerine devam ettiler. Ulusal ve uluslararası festivallere katıldılar. Şimdi bu festivallerden birinden yapılmış bir albüm var. 1996 yılında Incanto Acustico albümü. İki parça dinliyoruz bu albümden. Egea ve Moresca Mia. Şimdi radyonuzda. Moresca Mia radyonuzdaydı. İlk çekirdek gruptan sadece Fausta ve Tere ve Corradas Folli, 1966-67'den beri de kurucu olan Giovanni Moriello kalmışlardı artık 1992'de. Albümün başarısı onlara Sanremo Festivali'nin kapılarını açtı ve 1992'de Pe Dispietto ile eleştirmenler ödülünü kazandılar. 1995 yılında Sigari albümü yayınlandı ve NCTP'nin orijinal tarzını dönüşünü müjdeledi. Şimdi önce Sanremo'ya katıldıkları Pe Dispietto, arkasından da Sigari albümünden Feneste Emare radyonuzda. Mure carute posso stata stucanore. Dispietto ve Feneste Emare dinledik. 1998'de onları Sanremo'ya geri getiren, yeni bir ses olan Gianni Lamagna'nın girişine damgasını vurduğu Pesce do Omare piyasaya sürüldü. Bu albümde Angelo Burduardi ve geleneksel kampanya müziğinin önemli bir başka temsilcisi ve uzmanı Marcello Colasurda gibi farklı kültürel kökenlerden sanatçılar da yer aldı. Şimdi önce bu albümden Terra'yı, daha sonra da 1998 Sanremo'suna katıldıkları Sotto il velo del cielo'yu dinliyoruz. Itabella'da. Faccio cubana, che quando chiudo l'occhio abbraccio tutti i continenti. Stongo in occidente, mo me ne torno a oriente, mo me ne torno a oriente. Solo risveglia chi dorme, chi veglia, chi fa male. Solo risveglia chi dorme, chi veglia, chi fa male. Solo risveglia chi dorme, chi veglia, chi fa E adesso torniamo alla gara con un gruppo, la nuova compagnia di canto popolare. Eccoli qua. Thank you. parte e poi dall'altra, sotto il velo del cielo, come chi di notte non riesce a dormire, perché vuole capire a dove ti nascondi, si ti nascondi, a dove ti nascondi, si ti nascondi. Nell'universo, ai margini del mondo, è una processione di anime dimenticate che sussurrano tra le costellazioni. A dove nascuna si dà nascuna, a dove nascuna si dà nascuna, sarà. Sto cielo sarà messa, ma tutta gente che non te ne niente. A tutta nascuna si dà nascun, a tutta nascuna si dà nascun, sarà sta musica che bene se ne va, che bene se ne va. L'acqua santa per terra donchiava, e frutta, miele, pane, vino nuovo. Questa cattivessa, questa macarù, e prende misa, amica, sarà qua. La montagna, insomma, forse la narrastù, e tutta l'acqua e margine. Questa da stucere, sarà messa, ma tutta gente che non te ne viene. C'è messa l'acqua santa per terra d'onchio, e tutta viene a pane fino a nuovo. Questa da chiumessa, macarun, e prete miesa, mica sarà data. La montagna insomma, forse che andranno stu, e tutta l'acqua e margine andrà. Questa da chiumessa, macarun, e prete miesa, mica sarà data. Terra ve Sotto il Velo del Cielo dinledik. 2001 yılında Nuova Campagna, Napoliten ve Akdeniz seslerini karıştıran ve gruba bir kez daha dünyanın belli başlı şehirlerine turneye gönderen bir albüm olan La Voce del Grano yayınlandı. Bu albümden Acuzzi'yi dinleyeceğiz. Arkasından da 18. yüzyılda anonim bir eser olan, romantik dönemde yayılan popüler bir Napoliten şarkısı dinleyeceğiz. Bu parçanın anlamı Napoli diyalektinde küçük nohut demek. Cicce Nerella, şimdi radyonuzda. Aspetto solo che venga a scarfare, tutto il mattino buona sana e ho fatto. Era con l'occhio nato giorno e giorno a camminare, se prima saglierò fascina, ma non ti far male, è sempre così. Se la vita ti riesce sì, ti fa cantare, tu poco e niente. E quanta gente canta sulla mente va a cacciare, e perdo solo per d'amore che la caccia sta. Se ho trovo in terra la nasconda per non favare, rintana numero che passa e domanda a te. E sembra così, se la vita ti riesce sì, ti fa cantare tu poco e niente. Facevi l'uomo e se ne vembara di magna veronale, chi sta gallina di ciceronale. La vembara di magna veronale, chi sta gallina di ciceronale. Ciceronella, voi, si coni bella. Ciceronella, voi, si coni bella. Ciceronella, teniamo una botta, mettiamo da coppa, da cibo, da sotto. Ciceronella, teniamo una botta, mettiamo da coppa, da cibo, da sotto. Ma non teniamo di un magno canale, chissà la botta di Ciceronella. Ma non teniamo di un magno canale, chissà la botta di Ciceronella. Ciceronella, voi, si fuori bella. Ciceronella, voi, si fuori bella. Ciceronella tenevo un culo che pareva un gufo d'amore. Ciceronella tenevo un culo che pareva un gufo d'amore. La mussava la notte in distella, chissà lo culo del Ciceronella. E la mussava la notte in distella, chissà lo culo del Ciceronella. Ciceronella voi si poni bella. Ciceronella voi si poni bella. Ciceronella teniamo una vacca che stava l'acqua del Mustavo l'andacca. Ciceronella teniamo una vacca che stava l'acqua del Mustavo l'andacca. Ma non tenevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Ciceronella. Ma non tenevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Ciceronella. Ciceronella voi si poni bella. Ma voi si poni bella. Ciceronella senza me madre, mi dava le pisce in tua mandosina. Ciceronella senza me madre, mi dava le pisce in tua mandosina. Una fuiata risolta l'unnella, che te lo pece del Ciceronella. Una fuiata risolta l'unnella, che te lo pece del Ciceronella. Ciceronella voi si poni bella. Ciceronella voi si poni bella. Akuzi ve Ciceronella dinledik. 2015'in sonlarında NCCP ünlü Napolitan perküsyoncu Tullio De Piscopo ile birlikte 50 yıllık kariyerlerini kutlayan bir turneye çıktılar. 2016 yılının Ekim ayında ise o 50 yıllık dostluk anlamına gelen Cinquanta Anni in Buona Compagnia adlı çift albüm çıkardılar. Bu albüm Eugenio Benato, Patrizio Trampetti ve Carlo D'Angio'yu yeniden bir araya gelmesine vesile olan albümdür. Birinci disk daha önce yayınlanmamış bir albümken, ikinci disk en popüler hitlerin yeniden yapımlarını içeren bir albümdü. Biz şimdi önce La Tarantella di Giuliani'yi, arkasından da Başkali'yi dinliyoruz bu albümden. Thank you. Si chiama Pascalì, si chiama Pascalì, si chiama Pascalì, ne basa un'anna. Si chiama Pascalì, si chiama Pascalì, e per il mondo sana va girando. O sabato buono sì, o sabato buono sì, e ogni festa è una giornata nuova. È nata per cantare, è nata per suonare, e quando da partire non per allora. È vero, Mara, curato non c'è sta. Tarantella de Giuliani, arkasından da Pascali radyonuzdaydı. Bugün Itabella'ya Napoliten halk şarkılarının çok önemli temsilcilerinden biri olan 50 yıllık NCCP grubu konuk oldu. 2005 yılında son yayınladıkları stüdyo kayıt çalışmalarından biri olan Candelora albümü yayınlandı. Bu albüm klasik Napoliten'den rap tınılarına kadar uzanan çok alışılmadık bir albüm oldu NCCP için. Biz şimdi bu albümden A Vita Ena Taranta'yı dinleyeceğiz. Arkasından da belki de grubun en bilinen parçasıyla veda edeceğiz. Ben Cansın Sahesen, Itabella'daydınız. NCCP'den Tamburiata Nera ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. A te gullo chenir, a te gullo chenir, a te gullo chenir con magraoni. Ombra d'amore nulla puoi sanare, ombra d'amore non si può sanare. Solo con l'acqua e mar, solo con l'acqua e mar, solo con l'acqua e mar la puoi lavare. L'amore brucia fuoco nel cuore, e quando fuoco rindo coro mi, che non ci abbasserà, che non ci abbasserà, tutto il mare della terra mia. Oh mamma, mamma, vita la taranta, gira buona, mizzica de mozzica. Oh mamma, mamma, vita la taranta, gira buona, mizzica de mozzica. una sera piccia la candela, e quando ce la piccia la candela, lo fuoco che ci sta, lo fuoco che ci sta, sarò pure tutte innamorate. Una sola tu non la toccare, e una sola non la puoi toccare, erano gli occhi lì, erano gli occhi lì, erano gli occhi lì a tuore mari. Poi mamma marita la randa, si la vota, si gira de Monsega. Poi mamma marita la randa, si la vota, grana che la è sempre grana, ma me santuone barbancini di lo fatte dire mirani con ma te se la guardate. And now I'm on the ride. I got a sermon, I'm a lake. Can I be my love?